Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poštovanje cijenjenom slušateljstvu Internet Radija Srijem u uvodu još jednog izdanja Poduzetničkog impulsa, u kojemu danas predstavljamo poslovne izazove gospodina Brune Gajića, vlasnika vinkovačkog frizerskog salona Brijačnica. Pa zabrimo. Gospodine Gajić, dobar vam dan u Poduzetničkom impulsu u vašoj Brijačnici. Dobar dan. Što nam Brijačnica nudi? O kakvom poslovnom subjektu je riječ? Što vašu Brijačnicu čini jedinstvenom u vašoj branši? Šta radimo sve ko sve ostali saloni, ajmo reći, manje više. Ne baš većina salona, ali imamo brijanje i švišanje. To baš i nema većina salona. Samo brijanje koje već, ajmo reći, izumire. A dosta toga se radi što se tiče samog brijanja, koje ostali saloni možda ne rade. Ne znam. Ne mislim da smo nešto jedinstveni, ništa posebno. Pa već samim tim što ste reanimirali jedan, kako bi rekao, relikt povijesti, brijanje, već potom ste jedinstveni. Pa možda je. Možda je problem, recimo, što u samom školstvu se to možda izgubilo i ta neka tradicija. Ne samo u brijanju, već i nekakvih starih zanata, ne samo brijačnice. Mislim da to samom obrtništvu izumire ili na neki način se nije prepoznavalo dugi niz godina. A u zadnjih možda 10 godina. U biti se ljudi, muški, jel, dosta brinu o izgledu brade i samom održavanju frizure, kao već što misle da je to žene više drže do sebe ili do nekakvog izgleda, ali sve više muški koji stvarno paze na izgled brade, kose, pa ne samo šišanja i fazoniranja i druženja u samoj brijačnici. U biti je na neki način Brijačnica postala nekakav kult. Mjesto okupljanja? Ajmo reći, da. Druževanica? Dakle. A kako objašnjavate taj fenomen da je u posljednjih nekoliko desetljeća nestalo te institucije brijanja u Brijačnice? Zašto se to dogodilo? Pa ne znam, možda zbog, ajmo reći, puno salona. Velike konkurencije? Pa ajmo reći, velika konkurencija, puno je salona, možda na neki način je i kriza i nekako razdoblje da se ljudi nisu mogli to priuštiti. Tako da, pa ne znam, prije te šišala mama, pa si išao kod frizerke, dijete, mama odvela, pa si bio nezadovoljan, nema veze. Jel? Ili te si šišao susjed, ili, evo, jednostavno mislim da kasnije kad ljudi shvate da postoje nekakve i muške frizure, nekakav oblik brade i da se frizura da napravi po obliku lica, tako isto i brada i da to izgleda puno bolje već kad to neko drugi odradi, ko možda nije, ajmo reći na taj način, imao nekakve edukacije ili nekakve spoznaje o nečim nekim stvarima gdje na svakom poslu čovjek mora, ajmo reći, educirati se i pratiti nekakav stil, nekakvu modu i ulagati u sebe prije svega da bi to mogao prenijeti na stranke. Kad ste kod toga, kako ste se vi educirali? Koliko je vaše iskustvo? Pa ovim poslom se bavim nekih, mislim da će sad biti 22 godine. Edukacije ko edukacije, svake godine ih ima dosta. Što po Hrvatskoj, što u inozemstvu. Trenutno baš i nemam vremena da bi išao u inozemstvo, jer ne možeš naći djelatnika da bi nekog mogao ostaviti u lokalu pa da bi mogao otići, ali uz neku budućnost mislim da ćemo i tamo ići. Tako da imaju recimo par edukacije u Hrvatskoj koje su dosta dobre, to se stigne obići pogledat. Prati se i preko interneta i nekakve druge stvari koje su danas sadržaj puno su rašireniji i može se pratiti par nekih berbera koji rade to kvalitetno i tako da treba se truditi. Prije svega voliti posao i voliti ono što čovjek radi. Koliko je snažna frizerska struka u Hrvatskoj u odnosu na Europu? Koliko nam je kvalitetan obrazovni sustav? Koliko su važne osobne preferencije u vašoj branši? Pa sustav po sustav mislim da bi se moglo gledati kao i na sve drugo. Jel? Negdje je dobro, negdje nije dobro. Pa evo vidimo sad. Prvo bi i sustav sam trebao biti zadovoljan. I sa nekakvim primanjima i ne znam čime sve. Koliko je kvalitetna edukacija, obrazovanje mladih frizera? To je jako bitno. A sad koliko je kvalitetno, pa, o tom potom. Jel? Da, to vas pitam evo na vašem primjeru. Koliko ste naučili u školi, a koliko kasnije uz posao? U školi se dobio nekakve početne stvari, početno nekakvo znanje koje je potrebno kroz nekakav daljnji rad, sam početak. Ali i sama škola manje više bitno koliko si ti to sa željom upisao, koliko ti to stvarno voliš i to si odlučio raditi. Tako da, ne znam, od nas iz razreda, ne znam je li nas ostalo možda 5-6 da radi od, ne znam, 32-3 učenika. Dosta njih to upiše čisto da bi nešto završio. Škola nije teška i onda je to još jedan od načina da završim srednju školu, bar u tom vremenu dok sam ja išao u školu. Ali voliti to, ostati u tome i bitno je ono koliko se ti sam trudiš kao osoba, da to želiš, voliš i da u tom napreduješ u svakom poslu. I u vašem poslu naravno postoje osobne preferencije. Vi ste znali od malena da ćete biti berber. Netko je skloniji ženskim frizurama, netko muškim, netko je... Radio sam prije evo, i bradama i brkovima. I žene, bio sam salon i za muškarci i za žene, no međutim, stvarno, ovo je prevladalo, znači samo za muškarce i to je nešto što je to. Tu sam se ono našao maksimalno i posvetio tome. Ne znam, ima prijatelja koji radi i u tom ženskom dijelu i sve je to lijepo. I opet je to i rad s kosom i nekako, jel? Ali ipak, za muškarce i za mene, ono, to je to. Recite nam nešto još konkretno o ovoj brijačnici. Kada i kako vam je sinula zamisao o ovom poslovnom projektu? U kojoj mjeri je to bio poslovan iskorak, u kojoj mjeri je otvaranje obrta općenito financijski rizičan potez? Uvijek je to rizično, ali nakon toliko godina iskustva i ne znam, ono, ajmo reći od nekog početka, imao sam ja prije salon i za muškarice i za žene, pa onda uz neke, ajmo reći, probleme i mladost i ne znam, neiskustvo i sam zatvorio, ne znam, poslije toga se zaposlio kod kolege koji ima brijačnicu, ne znam li ga smijeno spomenuti. Smijete, da. Krešimir Španić, tu ne bude u Vinkovcima, kod njega sam neki 10 godina radio. I evo, uspoznaj jer daj svakim danom sve više posla i gužve i ajmo reći nisam više u nekom svijetu mladosti pa sam se odlučio sad ili nikad i probat. Evo, mislim da se nisam pokajao i uvijek je to nekakav reskir posebno za, ajmo reći, odlazak mladih koji odlaze, neki se vraćaju. Za sad je dobro. Koliko je teško pokrenuti ovakav obrt, frizerski obrt? Koliko ste vi konkretno investirali? Pa nisam koristio nikakva sredstva države, mada ima, ajmo reći, mladi imaju sad. Imali su i onda, ali meni je bilo vrijeme upitno, jer svako nekako korištenje nekakvih poticaja, nešto iziskuje i papirologiju i nekako vrijeme, i onda pitanje da li će to proći, da li to neće proći, nisam imao. Za nekakav start, pa ne znam da li je lijepo govoriti o nekakvim ciframa, nekakvih, ne znam, 100.000 kuna. Ajmo reći, za nekakav početak bilo dovoljno, ja sam osobno digao kredit. Jeste zadovoljni sa uvjetima kredita? Pa nisam ga digao nikako vezano za zapošljavanje ili nešto. Uh-huh. Običan gotovinski kredit koji je kamata mogla biti manja, pa nije, jel? Ali uspijeva se sve pokriti, sve se uspijeva riješiti. Niste nam rekli koliko dugo poslujete, kada ste otvorili svoja vrata? Otvorio sam, sad je 2,5 godine, u 6. mjesecu će biti 3 godine. Što najteže pada u ovom poslu, s kojim teškoćama se eventualno susrećete? Nema radnika. Iako se neko pojavi, misli da zna svašta, pa nemaju razumijevanja za nekakve stvari, misle da znaju, misle da mogu. Tako da to je nekako problem. Ne znam. Nema nekih drugih problema, ne znam. Znalo je biti koji kakvih inspekcija čestih, ali evo, nije do sada bilo nikakvih problema. Sve Brijačnica trenutačno zapošljava dvije osobe? Jedna je na porodiljnom, trebala bi se vratiti sada s prvim drugim. Kolegica radi. Evo, znači od prvog drugog će nas biti troje i sin na praksi. Sin je prvi razred. Isto je pisao za frizera, pa ćemo vidjeti. Kad razgovaramo malo o poslovnoj klimi, kada je obrtništvo i malo poduzetništvo općenito riječ, kako resorno ministarstvo, odnosno država, ali i lokalna uprava mogu dodatno stimulirati oporavak i razvitak poduzetništva u Hrvatskoj? Pa ne znam, mislim da postoje koje kakve mjere, ali u svim tim mjerama postoje i nekakvi zakonski, nekakva ili opterećenja ili nešto za što vas, ajmo reći, ne znam, ako ste nekoga zaposlili uz nekakav poticaj, ne smijete ga otpustiti dvije godine. Ili nekakve druge stvari. Znači, otkud bi ja trebao znati sad, hoće taj radnik biti ok dvije godine, neće biti, hoće dolaziti na posao, neće, hoće ići na bolovanje, neće, a ti mu sve to moraš, recimo, jedan dio i plaćati i održavati ga, a nema ga, onda smo, recimo, izgubili te dvije godine. Da li bi to trebalo biti kroz nekakve druge stvari? Ili, ne znam, nekakva poticaja koju oni daju sa birova, pa on to ulazi u nekakav primitak godišnji, to isto nije dobro, jer trebate onda ljude nekakav sustav PDV-a ili nešto. Ima tu, recimo, nekakvih problema. Ima dobri stvari, ali moglo bi se možda još dosta toga posvetiti poduzetništvu na puno način. A kada govorimo o ove minule 2,5 godine koliko vi radite, kakvi su trendovi, kakvi su vaši poslovni rezultati? Pa kažem, trenutno ne možemo napraviti više već što nas ima. Svaki dan ode ljudi dosta. Ne radimo na to da, ne znam, svaki dan primim hrpe pa da smanjim nekako šišanje sa, ne znam, nekakvih pola sata koliko traje jedno šišanje kod mene, pa da ga smanjim na 8 minuta pa da mi se taj čovjek ne vrati ponovo. Ljudi ima, čisto nemoguće, jer uz ovo nekako iseljavanje ili nečega, stvarno ljudi ima, neki se i vraćaju i to, ali opet se vraćamo na to, nema ko raditi. I svi bi sutratili nekakvu plaću od 5-6 tisuća kuna bez nekakvog dokazivanja, jer najmanji te problem zaposliti ako ti neće neko sjest uopće. Jer ja nisam nekakav struka gdje ćeš ti doći pa ćeš danas već početi raditi. Ne radiš već. Polako ulažemo u tebe, u biti ti, ja i plaćam i plaću i doprinose i dajem ti nekakvu edukaciju da bi sutra tu počeo raditi, pa sa nekakvim prometom ili nekakvim stvarima, ostvarivanjem sve bolje tvoje kvalitete rada i tvog samog rada, tako bi trebala ići i plaća i sve. Jer nismo svi jednaki u tom nekakvom, ne znam, nisi došao na posao u trgovinu, imaš svoj posao koji radiš i ti si ga napravio i ideš kući. Kod mene najmanje ti treba 6 mjeseci da bi odradio tu nekakvu edukaciju, da bi privukao stranke, da bi se ti sama borila ili borio i radio i danas sutra zaslužio mjesto da radiš u Brijačnici. Jeste li vi općenito zadovoljni sa svojim poslovnim rezultatima, sa prometom konkretno? Jesam. Yes. Što to podrazumijeva, recimo, koliko klijenata obradite dnevno ili u prosjeku? Pa dobro, to sad ne trebam ni reći, ako neće ići na poreznu. Odradi se dovoljno da se zaradi i plaća meni i plaća djelatnici jednoj trenutno i da bi se platile sve režije i da bi živio trenutno bolje bez da radim kod nekoga. Zanimljivo je kako vi ne naručujete mušterije. Ne. Tu nema knjige, nema predbilježbi. Nema. Tu se sjedne lijepo i čeka se svoj red. Tako je, mislim. Nekada sat vremena, nekad i 4-5 sati. Tako je. Pa to je lijepo, ali ponekad njih bude žao. Baš iz tog razloga, ali mladi su, uporni su. Dosta je mladih, recimo, prosjek nekih godina je 20-ak, pa ako su nesreće još i nezaposleni, pa imaju vremena čekati. Tako da, neki stari koji ne mogu čekati, ne čekaju, pa je to jedan dio što se stvarno nije dobro što ne stigneš napraviti neke ljude možda koji bi htio napraviti, a ne stigneš ovom prilikom, evo, izvinjavam se svima koji ne stignemo odraditi ili koji stvarno dugo čekaju. Ali narudžbe i to trenutno, ne znam, to bi mi zadalo dodatnu hrpu problema koje ne bih htio. Pa sad, ko stigne, puno sreće. Simpatično je što ste dodatnim sadržajima zapravo klijentima, da tako kažem, prikratili to vrijeme čekanja. Da, evo, trudimo se. Ne znam, imamo PlayStation u lokalu, pa si tu malo skrate uz kakvu igru. Normalno, to se ne naplaćuje. Čisto iz zabave. Ne znam, Fight Channel. Program non stop se gleda, vrti. A u ostalom, evo, nije nikad dosadno. Bude uvijek tema. Dobra tema. Gdje izaći, kako se zabaviti, kako potrošiti pare, šta kupiti. Kako je Brijačnica prihvaćena u Vinkovcima? Možete li to procijeniti? Evo. Pa mislim da je ok, samim tim što još uvijek trajemo, što svaki dan iznova i vidimo iste ljude, vidimo nove ljude koji dolaze, što znači da smo, ajmo reći, prepoznati u gradu i u biti bi to rekao što sam ja sam već godinama se bavim tim poslom, tako da stvarno treba nekako vrijeme proći da bi čovjek, da bi bio prepoznati, da bi kao Brijačnica, evo, stvarno u kratkom vremenu, stvarno dobro. Prepoznaj se. Koliko je vama trebalo vremena za afirmaciju? Pa ne dugo, zato što sam iz ovog posla maltene prešao preko puta. Jel, nedaleko na drugoj lokaciji otvorio. Iz početka prvo je onaj kvart, dio ljudi koji te prepoznaju, koji te vidio. Danas su staje Facebook, Instagram i to. I kako se kaže, ono prije bilo rekla kazala, danas je to sve i na Facebooku i na Instagramu. Prije bilo i reklama i neke stvari, to danas stvarno nema potrebe za takvim stvarima kad je ta tehnologija i sve napredovala u kojoj se ni sam ne kužim, pa onda najmanje radim, tu bi trebao biti malo na Brijačnici, na stranici posjećenije, ali ne da mi se oko toga. Da, to sam vas htio pitati, koliko zapravo koristite suvremenu tehnologiju? Pa ne baš puno, jer... Komunicirate li s klijentima? Porukom i takvim stvarima trudim se odgovoriti sve što stigne na Brijačnici stranice, a sad... Stvarno smo se zapustili vezano za ovo, jer ne smijem se ni toliko reklamirati, jer ne stignemo napraviti taj broj ljudi. Vidjet ćemo kad dođe kolegica, onda ćemo možda ubaciti još Instagram i neke stvari. Pa pomalo, no, bar jednom tjedno paliti neku dobru fotku, dobru frizuru i ajmo reći onako. Koji su trenutačni kapaciteti Brijačnice? Evo kad govorite i o upošljavanju, ja ovdje vidim 3 stolca. 3 radna mjesta, da. Dakle, imate prilike za širenje? Imate prostora za razvitak? Ima prilike, evo rekao sam. Sad je bio ok, kolegica je otišla na porodiljni i ovih godinu, ajmo reći 3-4 mjeseca, nisam uspio naći nikoga da bi je zamijenio. U tom stilu da bi imao neko vrijeme da je educiram, da napravimo, da od njega stvorim djelatnika, ne, nisam uspio. Tako da, a kažu se, nema se gdje raditi ili ne znam, treba otići vanka ili ne znam. Želite reći da posla ima? Ima posla. Ne mislim samo da je u mojoj struci tako, mislim da dosta ljudi imaju problema sa naš djelatnika koji baš hoće raditi. Tko su vaši klijenti, vaše mušterije? I što najčešće traže? Ko su? Malo prije ste spomenuli da su to mahom mladi ljudi. Pa ima svega. Od ono prvog šišanja sa, ne znam, godinu dana do gospodina kojeg malte ne moraš uneti u lokal da bi ga ubrio, jel? Zakopču mu jaknu i rekao mu hvala lijepo. Zahtjevi kao zadnji put. Nemoj muškarci nekakve svoje prevelike ili ono, ili imaš nekakvu ideju danas šta bi mogli napraviti ili ne znam, ima, ajmo reći, nekakve svatove ili nešto, pa hoće nešto malo klasičnije. Sve u svemu, muškarci nisu toliko zahtjevni, za razliku od žena, jel? Ali s obzirom da ste Brijačnica, bavite li se češće u svom poslu sa bradama i brkovima ili s kosom? Pa ne bih rekao baš možda pola-pola, ali ima dosta brade, recimo u postotku 60% šišanja, 40% brade, da. Tu i tamo koje je potpuno brijanje, ali većinom je to uređenje brada, oblikovanje brada, skraćivanje, ne znam, bojanje brada i tako stvari. Da. U kojoj mjeri se mijenjaju ti trendovi? Brade i brkovi su nekako ponovno postali popularni. Da, brada i brkovi. Nakon dugo vremena. Imamo nekakav problem jer smo možda nakon sredina neka gdje je, kad dođe nekakav trend, jako ga teško promijeniti, jel? Furaju se neke izbrijane frizure, crte, ono koje bi ja možda na neki način htio promijeniti ili donijeti neku svježinu, ali teško je to još kod nas napraviti pa nešto promijeniti, pa ponuditi nešto, treba dosta vremena. Mi muški kad na nešto, hop, to je to, ono, hoće tako i sa slike, jel sad je pitanje, jel to sa slike njemu stoji ili mu ne stoji, pa mu hoćeš savjetovati nešto drugo, pa... Ali nema takih puno. Većina mi je to klasika ili neko ko je naviko pa ima nekako veliko povjerenje pa mu možeš i promijeniti i napraviti. Nismo općenito nešto pretjerano zahtjevni u nekakvim frizurama, ali vide se nekakve razlike i to mora biti napravljeno. Ajmo reći, došli smo do nekakvog da se vidi razlika, nekakvog kvaliteta šišanja u nekim stvarima, zato što muškarac kad ide u jedan salon, to je to. Maltene ostane, tu je išao moj tata, tu sam išao ja i ajmo reći tako se to nastavlja. Nekakva tradicija kao što je bila nekad. Ali nije nešto zahtjevno, nije pretjerano. Ima nekakvih noviteta kao što je, ne znam, potamnjivanje kose, potamnjivanje brade, tako neke stvari. Ali ovako su. Ostala nekakva tradicija. I mijenjaju se frizure, ali ne mijenja se tako nešto i sve što bi se ponudilo kao nekakva promjena frizure, teško je promijeniti nešto, ali kad shvati da je to drugo dobro, onda se to nastavlja. Ne znam, imate li uvid u opis posla i vaših kolega u drugim dijelovima države, pa čak i u Europskoj uniji? Koliko, recimo, pratimo svjetske trendove? Pa dosta dobro, recimo. Dosta dobro. Rekao bi da u neke zemlje Europa, u Europi bi se mogao nasmijati, to vidim recimo kad se vrate naši ljudi izvana, pa onda vidim kako su ošišani, ja bi plakao recimo na neke, a to plate jako, jako masno, a to mi je drago zato što onda još više cijene ovaj nekakav naš rad i trud, koliko se trudimo da bi napravili nešto, tako da mislim da tu jako dobro stojimo, jako dobro, po tim nekakvim normalnim salonima vani neću reći, sad nekako je ekskluziva ili nešto, ali mislim da je tu okej naša scena. I opet to ovisi sve o same osobe, koliko si ti sam spreman si educirati, jer dosta je naših kolega i ne obilaze takve stvari. Tako da ima svega, možda i kod nas i u inozemstvu. Možda bi to rekao da je to stvar od same frizera ili ti osobe, koliko ulažeš u sebe. Kao i u svakom poslu. Imate li katkad ozbiljnih strukovnih izazova? Ima li i ekstravagantnih ili izrazito složenih intervencija? Pa ima. Ne tako često. Ima najsloženijih stvari do, ne znam, prezahtjevnih stranki koje ono... Što je najsloženije u vašem poslu? Što je najsloženije? Šta je najsloženije? Ili se teže posvetiti, ne znam, muškačevoj frizuri ili bradi brkovima, recimo? Ponekad je veći problem napraviti dobre brkove, već odraditi nekakvo klasično šišanje. Jer i različite brade ima kao i različite tipova kose. Evo, neka je brada jača, neka je tanja. Na nekoj bradi moraš paziti na svakakvu dlaku da bi napravio. Tako da ponekad zna biti puno teže i obrijat, već složiti nekakvu klasičnu frizuru. Ono. Ali i to je nešto što te ono vuče da nešto napraviš bolje, pa još bolje, tako da ponekad i težim izazovu da vidim dok li mogu. Kakva je konkurencija? Dobra je u ovom nekakvom krugu ovdje, stvarno su sve okej, trudimo se. I to je dobro? Svi bi bolji. To vas stvara na napredak, ne? Definitivno. I volim kad je konkurencija zdrava i kad svi dobro radimo, onda se trudimo imati sve dobro, čak i otići na piće i razgovarati šta si ti kupio novo, šta ima novo u lokalu, šta si danas dobro napravio i tako. To je ono pozitivno i mislim da bi tako trebali svi. Ne gleda to kao nekakvu konkurenciju koja ti uzima posao, već ne znam, ako je kod mene gužva, odi kod Kreše ili odi kod Josipe ili odi kod frendova koje znaš i gdje znaš da će ti stranka biti zadovoljna. recimo. Nadam se da i oni tako rade isto. Ne da se nadam, već sam 100% siguran. Što u vašoj struci podrazumijeva modni trend? Koliko se često mijenjaju modni trend? Evo, to smo malo prije govorili. Ne tako često, ono, kad zabriju na nešto, to je onda to. I teško je to iskorijeniti i nešto promijeniti. Dobro, vi govorite o mentalitetu, ja mislim općenito, teoretski. O samim frizurama? Da, da. Pa evo, kažem, to je stvarno teško promijeniti, jer kad se jako malo postotak ljudi želi nešto novo i da mi napravi nešto novo. To je u postotku 10%. Većinu je teško promijeniti. Teško im je promijeniti nešto i napraviti. Nada, ono, opet kad prođe nekako vrijeme, kad ga natjeraš da nešto promijeni, misliš da bi uz njegovo lice i oblik lica to stajalo, a onda kaže, to je to, jel? Ali šta si mi radio ga 3-4 mjeseca, da sam ti to govorio da je dobro, jel? Ali nisi me poslušao. Tako da, ovaj, teško se mijenjamo kao muškarci, no kad naviknemo na nešto, to je to. A vi bi sugerirali promjene? Uvijek. Ako koliko često? Treba. Koliko često? Na nekoj godišnjoj razini ili? Pa bude tu svakodnevnih nekih, šta ja znam, ovisno. Kako i ja dođem raspoložen na posao. Ako mislim da bi nešto trebali kod nekog promijeniti ili ne znam. Ne znam, evo, banalna glupost, ono, bolna tema muškaraca, čelovosti i takve fore, pa onda nekako natezanje kose, prebacivanje, sakrivanje, dokad sakrivati, ono, uzmi, ošišaj se i gotovo, ono, pa kad ga nagovoriš napokon da se ošiša skroz i shvati da je to sad puno bolje, već, ne znam, glumi Trumpa, tako da, ovaj. Evo, vi to demonstrirate na vlastitom primjeru. Evo, moram se osobno pitati, koliko ste vi puta u životu, primjerice, promijenili svoj vizualni izričaj? Sad nisam ja dugo, ne stignem se ošišati, tako da, kad se stignem ošišati, to mi je nešto najgore. Kolegici dam jedno 5 minuta vremena, jer više volim otići popiti pivo, već se ošišati, tako da, tako ukratko. Dakle, vi... Pravda bi mogu isto skratiti, ono sam začpojio. Apelirate na promjene, ali niste to u kadri pokazati na svom vlastitom primjeru. Nisam. U kojem smjeru priželjkujete razvitak svog poslovnog subjekta? Čemu se nadate u bližoj i daljoj perspektivi? Kako vidite ovu brijačnicu za u nekom budućem razdoblju? U nekim savršenim okolnostima? Pa recimo, htio bih kupiti svoj lokal. Ovo trenutno nije moj lokal, u najmu sam. Htio bih još sadržaj u samom lokalu. Recimo, sad smo ubacili Sonija, a želja mi je recimo, ne znam, bilija nekakav veći lokal. I da samo potrajemo, evo, recimo da nas bude 3-4, ako sina bude zanimalo ovo dalje, da i on bude tu 4. I da se nekako održavamo, možda još nekakvu osobu ubaciti unutra da krpamo porodiljne bolovanje ili neke stvari. Evo, održavati nešto što je dobro, ulagati dalje u lokal, prije svega, evo, da kupim si nekakav već lokal ili nešto, vidit ćemo šta će biti u budućnosti. Jer mislim se da se mu bolje plaćati sebi lokal već nekakav najam, mada najam nije pretjerano skup trenutno, jer je ovakva situacija kakva je. Tako da, stvarno sad po gradu ima lokala i... Ovo, evo, to je ideja. Opstat na tržištu, preživit. Nadat se da možda neke stvari će se promijeniti, da će biti bolje. I napredovat. Evo. Sve dok se zapošljava, dok se radi, dok posla ima, dobro je. Gospodine Gajić, ja vam želim puno poslovnog uspjeha. Hvala puno. I hvala na gostovanju u poduzetničkom impulsu Internet Radio Srijem. Evo, hvala i pozdrav slušatelji. Hvala i vama na pozornosti. Što vam i slušatelji, emisiju uredio i vodio je Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.